बहाएंगे हंसी ढूंढ लाएंगे मिलजुल के बांट लेंगे जिंदगी के गम बच के कहां जाएगी खुशियां लौट आएंगी हारेंगे ना वक्त की इन आंधियों से हम धीरे धीरे हौसला बढ़ाना है हद से गुजर जाना है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है हद से गुजर जाना